سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس جب سورج كورت لپیٹ دیا جائے گا. وإذا النجوم اور جب تارے انقدرت گدلے ہو جائیں گے. وإذا الجبال اور جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے. وإذا الإشار اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اتلت چھوڑ دی جائیں گی. وإذا الوحوش اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے. وإذا البحار اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے. وإذا النفوس اور جب جانیں زوجت جوڑ دی جائیں گی. وإذا الموءودة اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی. بأي ذنب کس گناہ میں قتلت ماری گئی. وإذا الصحف اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے. وإذا السماء اور جب آسمان کشتت اس کی کھال اتار دی جائے گی. وإذا الجحیم اور جب جہنم سعرت بھڑکا دی جائے گی. وإذا الجنة اور جب جنت ازلفت قریب لے آئی جائے گی. علمت جان لے گا نفس ہر نفس ما احضرت کیا اس نے حاضر کیا کیا لے کر آیا. فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی. الجواری سیدھے چلنے والے. الکنس چھپ جانے والے بریکٹ میں لکھ لیجئے ستاروں کی. واللیل اور رات. اذا عاص عاص جب رخصت ہوئی. والصبح اور صبح. اذا تنفس جب اس نے سانس لیا. انه بے شک وہ. لقول البتہ قول ہے کہنا ہے. رسول ایک پیغامبر کا. کریم معزز. ذی قوة قوت والا. عند ذی العرش عرش والے کے پاس. مکین بلند مرتبے والا. مطاع کہاں مانا گیا. ثم اس جگہ. امین امانت دار یا با امانت. وما صاحبكم اور نہیں ساتھی تمہارا. بمجنون کوئی مجنون. ولقد اور البتہ تحقیق. رآہ اس نے دیکھا اس کو. بالافق المبین روشن افق پر. وما ہوا اور نہیں وہ. علی الغیب غیب پر. بدنین بخیل. وما ہوا اور نہیں وہ. بقول الشیطان الرجیم شیطان مردود کا قول. فأین تذهبون پس کہاں تم جاتے ہو. इन हुआ नहीं वो, इल्ला मगर, विक्रम एक नसीहत है, लिल आलमीन जहान वालों के लिए, लिमन शाह वास्ते उसके जो चाहे, मिनकुम तुम में से, अयस्तकीम के राह रास्त पर चले, वमा तशाऊना और नहीं तुम चाह सकते, इल्ला मगर, अयशा अल्लाह के चाहे अल्लाह, रब्बुल आलमीन जो रब है सारे जहानों का।